حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. اس لیے آج کی نشست میں نہ چند باتیں امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ناز سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے. کھلے دل اور کھلے کانوں سے ان باتوں کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود وہ ذات ہے کہ میں کتابوں کی دنیا کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پر قلم اٹھائے, ورنہ بہت سارے لوگ, بہت سارے مصنفین, بہت سارے رائٹرز خاموشی اختیار کی. ان کی سوچ یہ تھی یا ان کی سوچ یہ ہے کہ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2 سال 3 مہینے اور 11 دن پر محیط ہے, اور حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت, حضرت عثمان غنی کا دور خلافت کافی طویل ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گفتگو نہ کی اور دیگر بزرگوں پہ گفتگو کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ 2 سال 11 مہینے یا 3 مہینے 11 دن تھے, 2 سال سے اوپر کا عرصہ تھا کہ جس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمام اقتدار نہ سنبھالتے اور مسند خلافت پر نہ جلوگر ہوتے تو پھر یاد رکھیے کہ پھر اسلام کی تحریک میں وہ بھوچال آ جاتا کہ جس کو سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی. یہ کمال اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ آپ نے نامساعد حالات میں, انتہائی مشکل حالات میں, کہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت جتنی مصیبتیں میرے والد پہ نازل ہوئیں, اگر اتنی مصیبتیں کسی پہاڑ پہ اترتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, لیکن میرے والد محترم نے ان نامساعد حالات میں, ان مشکل ترین حالات میں, کٹن حالات میں اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا. تو میں سمجھتا ہوں اور ان سارے لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو عام کریں اور قوم کو بتائیں کہ وہ کتنے مشکل اور کٹن حالات تھے, تاکہ قوم کے نوجوانوں کے قلوب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت صحیح معنوں میں جاگزین ہو سکے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کتابیں لکھی گئیں, جو تاریخی حالات و معاملات ہیں, مجھ سے جہاں تک ہو سکتا ہے میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا. بعض مورخین نے کہا کہ قبل الاسلام ان کا نام عبدالکعبہ تھا, جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا. لیکن بعض جگہ پر یہ بات بالکل واضح بھی موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابتدا ہی سے عبداللہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابوبکر تھی کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ختم ہونے والی شہرت عطا فرمائی. آج دنیا میں بچے کے سامنے بھی صرف ابوبکر کہا جائے اور بچے سے پوچھا جائے کہ ابو بکر سے مراد کون سی ذات و شخصیت ہے تو وہ فوراً ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جس طرح مشہور ہوئی، اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو القاب یہ بہت مشہور ہوئے، ایک آپ کا لقب صدیق تھا اور دوسرا آپ کا لقب عتیق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عثمان تھا، اور یاد رکھیے کہ ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ جس وقت آپ کتابوں کی دنیا میں گم ہوں گے تو اس وقت یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ عموماً جو رائٹرز ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر نہیں کرتے بلکہ صرف کنیت ذکر کرتے ہیں، اور بعض لوگ شاید کنیت ہی کو ان کا نام سمجھتے ہیں، اور جگہ جگہ کتابوں میں آپ کو ملے گا ابو قحافہ ابو قحافہ، ابو بکر صدیق کے والد کا نام ابو قحافہ تھا۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ ابو قحافہ ان کی کنیت تھی اور ان کا نام جو ہے وہ عثمان تھا۔ فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ نے اسلام قبول کیا، اور یہ وہ ایام تھے جو ان کے بڑھاپے کے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمال شفقت اور محبت آپ ملاحظہ فرمائیں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور یہ باتوں میں بہت ساری باتیں اگر دماغ لگایا جائے تو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ عموماً ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی پیر کی خدمت کرتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ پیر ہمارے گھر میں آئے اور پیر ہمارے والد سے ملاقات کرے اور والد کو بھی سلسلے کی طرف راغب کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں بہت سارا مال پیش کیا، اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پہ فرمایا بھی کہ مفہوم اس کا یوں بنتا ہے کہ جس جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کے احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا۔ تو مال سے خدمت کی، اپنی جان سے خدمت کی، لیکن یہاں پر سیکھنے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے بوڑھے والد کو لے کر کہ جس وقت وہ بڑھاپے کی طرف رواں دواں تھے رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تم مجھ سے کہہ دیتے میں تمہارے گھر چلا جاتا اور ان کو کلمہ پڑھا دیتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہی بہتر لگا کہ میں اپنے والد کو لے کر آپ کی خدمت میں آؤں، آپ نہ آئیں اسلام انہوں نے قبول کرنا ہے یہ آپ کی خدمت میں آئیں۔ اللہ اکبر، تو ابو قحافہ نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے سینے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا، اور سینے پر ہاتھ رکھ کر رسول اللہ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 98 برس 98 سال اللہ تعالی نے انہیں عمر شریف عطا فرما دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ تھا، اور ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ اپنے خاوند کے اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کو 94 برس عمر شریفہ عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جس وقت ہم خاندانی شجرے کو دیکھیں تو میں یہاں پر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہوں کہ عرب لوگوں کی یہ خصوصیت ہے کہ عرب لوگ اپنے شجرے کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ہم جتنے افراد بیٹھے ہیں برا مت مانیے گا، ہم سے ہمارے والد کا نام کوئی پوچھے تو ہم بتا دیں گے، اور بعض لوگوں سے جس وقت دادا کا نام پوچھا جاتا ہے تو آج کل کی نسل ایسی ہے کہ جنہیں دادا کا نام معلوم نہیں، اور وہ اور اب دیکھیں کہ یہ نام اور یہ سارا سلسلہ ذہن میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ آج کے دور میں جس وقت ہم کسی موبائل سم کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت وہ پورا آپ کا خاندان پوچھتا ہے کہ والدہ کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے اور دادا کا نام آپ کا کیا تھا. تو عموم الباز نوجوان ایسے ہیں کہ جنہیں دادا تک کا نام معلوم نہیں، لیکن ایسے کم ہیں. لیکن میں اگر بڑے مجمع میں آپ لوگوں سے آپ کے پردادا کا نام پوچھوں، شاید کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا. اس کے اوپر اگر دادا کا نام پوچھوں تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا. نانا کا نام آپ کو معلوم ہوگا پر نانا کا نام آپ کو معلوم نہیں ہوگا. نانی کا نام آپ کو معلوم ہوگا پر نانی کا نام آپ کو معلوم نہیں ہوگا. لیکن مسلمانوں، یہ کمال بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عرب لوگوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے اور آج بھی یہ خصوصیت ہے کہ عرب لوگ اپنے خاندانی شجرے کو سنبھال کے رکھتے ہیں. جس وقت آپ عرب دنیا میں نکلیں اور کسی سید سے آپ پوچھیں کہ آپ سید ہیں تو آپ اپنا شجرہ دکھا سکتے ہیں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ شجرہ دکھاؤ تو وہ ایک بڑا سا صندوق لے کے آ جاتے ہیں، اور صندوق میں سے جب وہ پرچہ نکالتے ہیں کہ شجرہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک کیسے پہنچتا ہے، تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ چھت سے لے کر نیچے تک اتنا لمبا پرچہ ان کے پاس ہوتا ہے، اتنا لمبا صفحہ. اور وہ بتا دیتے ہیں یہ ہمارے دادا، یہ ہمارے پردادا، اور یہ سلسلہ، پھر یہ سلسلہ جا کر کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے ملتا ہے. تو عرب لوگ اپنے شجرے کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں. تو میں آپ سے کہوں گا کہ خدا کے لیے جو پرانے بزرگوں کے کاغذات ہیں اس کو آپ سنبھال کے رکھیں، اور اگر آپ فاروقی ہیں تو معلوم ہونا چاہیے، اگر آپ صدیقی ہیں تو معلوم ہونا چاہیے، اگر آپ سید ہیں تو معلوم ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ نہیں تو آپ کی نسل سے کبھی کوئی یہ سوال کر دے کہ اپنے آپ کو سید کہتے ہو تم اپنا شجرہ دکھا سکتے ہو، تو اس وقت اسے سبکی اٹھانی پڑے گی. اگر آپ اس وقت محنت کر لیں گے، اپنے خاندان کا سارا سلسلہ سنبھال کے رکھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کو مشکل نہیں اٹھانی پڑے گی. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری باتیں جس وقت آدمی سفر کرتا ہے اسے سیکھنے کو ملتی ہے، جس وقت دنیا میں گھومتا ہے اسے سیکھنے کو ملتی ہے. ہندوستان جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہندوستان نے گزشتہ سالوں میں یہ اعلان کیا، پاکستان کے علاوہ جن جن لوگوں نے ہندوستان سے ہجرت کی تھی، ہم لوگ تو ہمارے بڑے تو پاکستان آ گئے، لیکن لوگ سری لنکا بھی گئے، لوگ ساؤتھ افریقہ بھی گئے، لوگ آسٹریلیا کی طرف بھی گئے اور اس طرف بھی لوگوں نے ہجرت کی. تو پاکستان کے علاوہ ہندوستان نے یہ قانون بنا دیا کہ دنیا میں رہنے والا پاکستان کے علاوہ اگر یہ ثابت کر دے کہ وہ ہندوستانی ہے، اس کے پاس اگر کوئی راشن کارڈ ہو، اس کے پاس اگر زمین کے کاغذات ہوں، اس کے پاس اگر کوئی ایسا ثبوت ہو اور وہ ثابت کر دیتا ہے، تو ہندوستان باقاعدہ اسے ایسے پیپر بنا کے دیتا ہے کہ وہ ہندوستان کا سفر دنیا سے بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، گویا کہ اسے ہندوستانی تسلیم کیا جاتا ہے. تو یہ پیپر میں کہتا ہوں کہ بعض مرتبہ تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ ان کو سنبھال کے کیسے رکھیں گے. جب ہم اپنے بزرگوں کو دیکھا کرتے تھے تو ہنستے تھے کہ ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں، کیا ضرورت ان کو سنبھالنے کی. لیکن بعض مرتبہ پر وہ پرانے صفحات اور وہ پرانے کاغذ جو ہے وہ کام آ جاتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس وقت ہم شجرہ خاندانی کو دیکھتے ہیں تو ساتویں پشت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب مرہ بن کعب پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ خاندانی سے ملتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع فیل کے 2.5 برس کے بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے. اور یہ بات ذہن میں رکھنے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر شریفہ میں چھوٹے تھے، سرکار کریم علیہ السلام ابوبکر صدیق سے عمر شریفہ میں بڑے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عمر شریفہ میں چھوٹے تھے. تاریخ الخلفہ جو امام سیوطی کی کتاب، اس تاریخ الخلفہ کا آپ مطالعہ کریں تو بہت سارے ترجمے بازار میں موجود ہیں. آپ چلے جائیں اردو بازار، کئی ترجمے اس کے موجود ہیں، بشیر اینڈ سنز بھی ہے اور دیگر ترجمے کرنے والے بھی ہیں. اور وہاں پر آپ اس صفحے کو کھولیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں پر بات چیت ہے، ان کی زندگی کی گفتگو ہے، تو ادھر آپ کو ملے گا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر شریفہ میں 2 سال اور کچھ مہینے بڑے تھے. جتنے ترجمے کرنے والے ہیں میں جب ترجموں کو پڑھتا ہوں تو بالکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب نے ایک دوسرے کی نقل ماری ہے اور اردو کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اور سب بالکل لکیر کے فقیر مجھے دکھائی دیے، کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ عربی نسخہ اٹھا کر کے دیکھ لے امام سیوطی کا اور اسے پڑھ لے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے عربی نسخے کو اور یہ اردو کے جتنے ترجمے آپ کو پڑھیں گے تو بہت فرق ہے. امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق سے 2 سال کچھ مہینے بڑے تھے، کسی نے ترجمہ کر دیا 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے، یہ سب لکیر کے فقیر بن گئے اور اسی کو پیٹتے رہے، اور وہ ساری کتاب پھر بازار میں آ گئی. اور عموماً آج کا نوجوان جب وہ کتاب کا پڑھتا ہے تو یہی سمجھتا ہے کہ ابو بکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر شریفہ میں بڑے تھے. ذہن میں رکھ لیں کہ آپ عمر شریفہ میں چھوٹے تھے. 63 برس عمر شریفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری طور پر اس دنیا میں گزاری ہے. حضور علیہ السلام کی عمر شریفہ بھی 63 برس اور حضور کے غلام ابو بکر صدیق کی عمر شریفہ بھی 63 برس ہے. 2 برس 3 ماہ اور 11 دن یہ آپ کا دور خلافت ہے کہ آپ اتنے برس اور اتنے دن اور اتنے مہینے مسند خلافت پر متمکن رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث بیان فرمائی اور ان کی کل تعداد 142 بنتی ہے. 142 احادیث حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے روایت فرمائی. جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی، اور یہ بات ذہن میں رکھنے کے 4 تکبیرات کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ادا فرمائی. اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں اور تاریخ کی بعض باتوں کی طرف بھی میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جس وقت ہم دور جہالت کو دیکھتے ہیں تو دور جہلیت وہ دور ہے کہ جس میں کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی، کوئی تصور ہی نہیں تھا، جیسے کہ آج قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی اور یو سی اور یہ سارے تصورات جو ہیں، اس دور میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا. اب اس دور میں کسی بھی شخصیت کی پہچان، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا قبیلہ ہوتا تھا، کہ جس وقت وہ کہتا کہ میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ وہ قبیلہ ہے جن لوگوں کے اندر جرت ہوتی ہے، جن لوگوں میں بہادری ہوتی ہے، جن لوگوں میں ثقافت ہوتی ہے. اگر وہ کہتا اس قبیلے سے میرا تعلق ہے، لوگ سمجھ جاتے یہ قبیلہ تو ڈرپوک قبیلہ ہوتا ہے، اس کے لوگ تو بزدل ہوتے ہیں، اس کے لوگ تو جو ہے وہ جنگ کے دوران پیچھے ہٹنے والے ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا تو جہاں پر انسان بستے ہیں وہاں پر انسانی معاملات بھی تو آگے بڑھتے ہیں، وہاں پر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں پر جھگڑے بھی ہوتے ہیں، وہاں پر رشتے داریاں بھی قائم ہوتی ہیں، اور وہاں پر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا طریقہ کار رائج کیا ہوا تھا؟ تو مورخین کہتے ہیں، گویا آج کی زبان میں میں آپ کو سمجھاؤں، کہ قبیلہ سسٹم تھا. مختلف قبائل اور ان قبیلے کے افراد نے جتنے تھے مختلف ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لی تھی کہ صاحب ہم یہ کام کریں گے. وہ قبیلہ کہتا کہ یہ کام میں کروں گا، وہ قبیلہ کہتا کہ یہ کام میں کروں گا. اور پھر کمال بات میں آپ کو بتاؤں کہ دور جاہلیت کی، کہ وہ جو عہد کر لیتے، جس سے وعدہ کر لیتے، تو مورخین کہتے ہیں بھلے کٹمرے وہ لوگ اس وعدے کو پورا کیا کرتے تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہماری زبان خراب نہیں ہونی چاہیے. اس میں بھی ہمیں باتیں کو سیکھنے کو ملتی ہیں. ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ، ہم مسلمان لوگ، ہم جس سے وعدہ کرتے ہیں تو روزانہ ہم وعدہ خلافی کر جاتے ہیں. اور یہ وعدہ آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف جنگ کے دوران ہوتا ہوگا، یہ وعدے تو کاروباری بھی ہوتے ہیں، یہ وعدے تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوتے ہیں کہ پیمنٹ تمہیں شام کو مل جائے گی، نہیں ملتی، پیمنٹ تمہیں اگلے ہفتے مل جائے گی، نہیں ملتی. تو وہ دور جاہلیت، وہ جس کام کا عہد کر لیتے، جس سے وعدہ کر لیتے، مورخین کہتے ہیں کہ وہ اس کو پورا کیا کرتے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں، عرب کا مشہور قبیلہ اور اسٹرانگ قبیلہ بنو ہاشم، جس سے حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، بنو ہاشم اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ مورخین کہتے ہیں کہ یہ حاجیوں کا منتظم اعلیٰ تھا، حاجیوں کے لیے کھانا فراہم کرنا، حاجیوں کے لیے پانی فراہم کرنا، یہ اس قبیلے کی ذمہ داری تھی اور اس کو یہ کما حقہ پورا کرتا تھا. دوسرا قبیلہ بنو عبد مناف ہے، یہ بھی عرب کا مشہور قبیلہ تھا. اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ کھانے اور پانی کے علاوہ حاجیوں کو جو ضرورت پڑے گی، سردی ہے تو گرم کپڑے، اور گرمی ہے تو دیگر چیزوں کی جو ضرورت ہے، وہ یہ ساری کی ساری ضرورتیں باہم پہنچایا کرتا تھا. تیسرا قبیلہ بنو عبد دار تھا، یہ قبیلے کی ذمہ داری یہ تھی کہ اگر دشمن کبھی حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا تو اس قبیلے کے افراد اپنے جھنڈے کو بلند کرتے تو سارے قبیلے کے افراد جمع ہو جاتے اور سمجھ جاتے کہ اب دشمن حملہ کرنے والا ہے اور ہمیں اب اپنے شہر کو اور اپنے علاقے کو بچانا ہے. تیسرا قبیلہ بنو مخزوم ہے، یہ بنو مخزوم بھی بہت عرب کا مشہور قبیلہ ہے، اور یہ لوگ بڑے مضبوط لوگ تھے. مورخین کہتے ہیں کہ جنگ میں، وہ تو گھوڑوں کا دور تھا، سواریوں کا دور، اونٹوں کا دور، کہ ہراول دستے کا کردار، یعنی جو دستہ سب سے آگے ہوتا ہے جنگ کے دوران، اس ہراول دستے کا کردار یہ بنو مخزوم ادا کیا کرتا تھا. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں تاریخ کی کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمان کی عظمت کا نشان ہے اور ہر مارکے میں خالد ابن ولید سب سے آگے رہے، حضرت خالد ابن ولید کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، بنو مخزوم سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو تیم سے تھا، یہ قبیلہ بھی بڑا مضبوط قبیلہ تھا. مورخین کہتے ہیں اس قبیلے کی ذمہ داری یہ تھی کہ جہاں کئی بھی قبائل میں لڑائی ہوتی اور گردنیں کٹتی اور خون بہتے تو یہ قبیلے کے افراد، جو اس کے بڑے سردار ہوتا، وہ قتل کے معاملات کے فیصلے کیا کرتا، راضی کرتا کہ دیت لے لو، بندہ تو چلا گیا، اب دیت لے لو، پیسہ لے لو. تو دیتیں اس کے پاس جمع ہوتی، اموال اس کے پاس جمع ہوتے، اور مال جو ہے جس کا بندہ قتل ہو گیا ہوتا اس قبیلے کو دیے جاتے، اس کے گھر والے کو دیے جاتے. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب جوان ہوئے، یہ ساری ذمہ داریاں ان کے مبارک کندھوں پر آ گئیں. اپنی برادری میں سب سے مالدار تھے، مروت اور احسان کا مجسمہ تھے، گمشدہ لوگوں کی تلاش ان کا شیوا تھا. اور مورخین کہتے ہیں کہ قریش کے ان 11 افراد میں شامل ہیں کہ جنہیں دور جاہلیت میں بھی عزت حاصل رہی اور دور اسلام میں بھی عزت حاصل رہی. ان 11 افراد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے. اب اس قبیلے کے افراد، یہ قبیلہ کن خوبیوں کا مالک تھا؟ مورخین کہتے ہیں اس قبیلے کے افراد بڑے بہادر ہوتے، بڑے شجیع ہوتے، سخاوت پسند ہوتے، مروت اور ہمدردی کا مجسمہ ہوتے. اور بہادری جس طرح خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، اس طرح سے بہادری ان کے رگوں کے اندر دوڑا کرتی تھی. اللہ اکبر، یہ شان اس قبیلے کی مورخین نے بیان فرمائی. اب اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خد و خال کیسا تھا، سراپ آپ کا کیسا تھا، حلیہ مبارک آپ کا کیسا تھا، اس پر بھی گفتگو کی. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ ام المومنین یہ فرمائیے کہ آپ کے والد محترم کا سراپا کیسا تھا، تو آپ ارشاد فرمانے لگی کہ میرے والد محترم انتہائی خوبصورت انسان تھے، آپ کا رنگ بالکل سفید تھا، اور پیشانی مبارکہ میرے والد کی بلند تھی، اور عمر کے ساتھ ساتھ آپ جیسا جانتے ہیں کہ جس طرح کہ ابھی گوشت ہمارے ہاتھ پاؤں اور چہرے پر ہے، جیسے جیسے بندہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو یہ چیزیں بالکل کم ہونے لگتی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا گوشت زیادہ نہ تھا، نظریں ہمیشہ نیچی رکھ کے چلا کرتے تھے، انگلیوں کی جڑیں، اس میں بھی گوشت بہت کم تھا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف میں داخل ہوئے، یہ تاریخ کی بات یاد رکھنا، اس وقت سارے صحابہ کرام کے بال، داڑھی ہوں یا سر کے بال ہوں، بالکل سیاہ تھے سوائے ابوبکر صدیق کے. کہ آپ کے بالوں کے اندر سفیدی تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالوں پر مہندی لگایا کرتے تھے. امام سیوطی نے کتاب لکھی فرشتوں کے حالات پر، کبھی میں اسے موضوع بنا کے گفتگو کروں گا، تو وہاں پر میں نے پڑھا، اگر میرا حافظہ قطع نہیں کر رہا تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے داڑھی کے بالوں پر مہندی لگاتا ہے، سر کے بالوں پہ مہندی لگاتا ہے، تو فرشتے مسرت کا اظہار فرماتے ہیں. فرشتے جو ہے خوش ہوتے ہیں اور مسرت کا اظہار فرماتے ہیں. تو داڑھی پر مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کالی مہندی استعمال نہیں کریں گے. کلر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ بلیک کلر جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب آئیے دوبارہ دور جہلیت کی طرف، اور اس دور جہلیت کو بہت پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس پر بہت کچھ لکھا ہے. میری خواہش تھی کہ جس وقت میں بلا شریف میں گفتگو کر رہا تھا لقد من اللہ علی المؤمنین پر، تو اس کی جو آخری آیت ہے وہ ان کان من قبل لفی ضلال مبین، اور ان کی آمد سے پہلے لوگ شدید گمراہی میں مبتلا تھے، تو اس وقت کوشش تھی کہ میں اس پر گفتگو کروں، لیکن پھر جو ہے ہم دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے چلے گئے. تو دور جاہلیت کو پڑھنے کی ضرورت ہے مسلمان، اور دور جاہلیت کو آپ سامنے رکھیں اور آج کے اس ترقی کے دور کو جسے ہم بڑی ترقی کا دور کہتے ہیں اسے آپ سامنے رکھیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج کے دور میں ختم ہونی چاہیے تھی، لیکن آج کے دور میں دور جاہلیت کی وہ چیزیں زندہ ہیں اور موجود ہیں. میں دور جاہلیت کی چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں. دور جاہلیت کے اندر سب سے بڑی بات کہ زنا بالکل عام تھا، اور یہ جو زنا کرنے والی عورتیں ہوتی تھیں باقاعدہ نشانی کے لیے اپنے مکانات پہ ایک کپڑا جھنڈا نما ان کے مکان پہ لہرا رہا ہوتا تھا، مورخین کہتے ہیں، تو لوگ سمجھ جاتے تھے یہ زنا کا مرکز ہے، یہ زنا کا اڈا ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کسی عورت سے اگر 5-10 آدمی زنا کرتے اور اگر وہ عورت پریگنٹ ہو جاتی، حاملہ ہو جاتی، اور اس سے پوچھا جاتا کہ بتاؤ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا باپ کون ہے، وہ 10 آدمیوں میں جس کی طرف اشارہ کرتے تھی کہ یہ اس بچے کا باپ ہے، مورخین کہتے ہیں کہ وہ بخوشی اس کو تسلیم کر لیتا، مسکرا کے، اور کہتا کہ ہاں میں ہی اسی بچے کا جو ہے وہ باپ ہوں. تو دور جاہلیت کے اندر زنا اپنے عروج پر تھا، اور آج آپ دیکھیں کہ اب بھی زنا بالکل اپنے عروج کی طرف جا رہا ہے. میں اور آپ سے اگر کوئی مسجد کا پتہ پوچھے گا میں اور آپ بتا دیں گے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس گندے دھندے کے اندر ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. میں سچ کہتا ہوں کہ وہ آپ کے علاقے سے زنا کا اڈا نکال کے بتا دیں گے. ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہوگا، ان کو معلوم ہوگا. زنا اپنے عروج پر پہنچ گیا. آپ کہیں گے شاہ صاحب کیسے زنا اپنے عروج پر پہنچ گیا، تو یاد رکھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب زنا عام ہو جاتا ہے تو بس اس شہر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا ہے. مجھے بتاؤ روزانہ 20-20 لاشیں اٹھاتا ہے یا نہیں کراچی، 25-25 لاشیں، 40-40 لاشیں جوانوں کی اٹھتی ہے یا نہیں، یہ ملک کے پاکستان روزانہ کتنی لاشیں اٹھاتا ہے. تو غور کرو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں زنا پھیل رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. بیڑا غرق ہو جنرل مشرف کا کہ اس نے باقاعدہ ایسے قوانین بنائے اور جس میں کہا گیا کہ کوئی کپل اگر جا رہا ہو تو اس پہ پولیس ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. اب دیکھ لیں مزار قائد پر روزانہ تماشا لگا ہوا ہوتا ہے، بڑے بڑے جو پکنک پوائنٹ ہیں، بڑے بڑے جو یہ میک ڈونلڈ ہے، یہ کے ایف سی ہے، یہ سارے کے سارے پوائنٹ کیا شکل اختیار کر چکے ہیں. وہ سارے نوجوان ان باتوں کو جانتے ہیں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو دور جاہلیت میں زنا اپنے عروج پر، آج جسے ہم جدید ترقی کا دور کہتے ہیں اس دور میں بھی زنا اپنے عروج پر. دوسری نشانی میں آپ کو بتاؤں، دوسری بات دور جاہلیت میں ہوتا کیا. دور جاہلیت کے اندر اگر لڑکی پیدا ہوتی تو ایسا لگتا کہ ان کے گھر میں صفے ماتم بچ گئی ہو، عورت بھی رو رہی ہوتی، اس کا شوہر بھی رو رہا ہوتا، اس کے گھر والے بھی رو رہے ہوتے، اور اگر لڑکا پیدا ہوتا تو عورت بھی خوشیاں مناتی، اس کا شوہر بھی خوشیاں مناتا، اس کا خاندان بھی خوشیاں مناتا. لوگوں مجھے بتاؤ، آج بالکل وہی چیز ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں. میں کئی ایسے گھرانوں کا گواہ ہوں اور کئی عورتیں جس وقت تعویذ لینے آتی ہے تو وہ روتی ہے، شاہ صاحب آپ دعا کریں کہ اللہ بیٹا دے، اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو مجھے میری ساس گھر سے نکال دے گی، میرا شوہر مجھے مار دے گا. اور یہ جتنے بڑے ہاسپٹل ہیں، بالخصوص میں آغا خان کا نام لیتا ہوں، آغا خان ہاسپٹل کا یہ قانون ہے، ذہن میں رکھیں کہ جس وقت آپ کی وائف کی ڈلیوری ہو رہی ہو، ماں اندر نہیں جا سکتی، بہن نہیں جا سکتی، صرف شوہر کو اجازت ہے، شوہر اندر جائے گا. اور اس کی لاجک وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کو پتا تو چلے کہ ایک عورت کتنی محنت اور مشقت اور تکلیف کے بعد بچے کو جنتی ہے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو. وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی، اس نے اپنی بچی کی شکل نہیں دیکھی، وہ اسپتال چھوڑ کے چلا گیا، لوگ فون کر رہے ہیں اسے، وہ آنے کے لیے تیار نہیں. تو وہ دور جاہلیت کو دیکھتا ہوں اور آج کے دور کو دیکھتا ہوں تو بالکل سیم ہے کہ آج کے دور میں بیٹا پیدا ہو، ہم خوشیاں مناتے ہیں، خوشیوں سے فائرنگ ہوتی ہے، علاقے گونجتے ہیں، اور بیٹیاں پیدا ہو تو صفے ماتم بچ جاتی ہے. خدا کے لیے نوجوانوں، اور میں سارے علماء سے کہتا ہوں، قوم کی اصلاح کرو، ممبر و محراب پر بیٹھو تو اس کی ذمہ داریوں کو پوری کرو، اور یاد رکھو کہ یہی وہ جمعۃ المبارکہ کے خطبات ہوتے ہیں جس میں قوم آتی ہے اور ان کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. اے مسلمانوں، خدا کے لیے، بالخصوص نوجوانوں کہ جن کی ابھی شادیاں ہوئی ہیں یا جو شادی کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، خدا کے لیے جاہلیت کو اپنے اندر پنپنے نہ دینا، اس جاہلیت کو اپنے اندر سے باہر نکال کے پھینک دینا. اور بیٹی پیدا ہو تو تم نے خوشی منانی ہے، بیٹا پیدا ہو تو تم نے خوشی منانی ہے، جاہلیت کی کوئی رسم تمہارے وجود کے اندر داخل نہیں ہونی چاہیے. اگر تم ان رسموں کے اندر کھو گئے تو یاد رکھو کہ تم دین سے بالکل دور ہوتے چلے جاؤ گے. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی نے بیٹیاں عطا فرمائی، مفہوم یہ کہ ایک بیٹی ہو یا دو بیٹی ہو، اور اس نے اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کی، سرکار فرماتے سنو غلامو، کل وہ جنت میں یا روز قیامت، بلکہ فرماتے ہاں کل وہ جنت میں وہ شخص اور میں مصطفیٰ اس طرح سے ہوں گے. حضور نے اپنی انگلیوں کو بلند کیا اور اس طرح سے انگلیوں کو ملا دیا، فرمایا وہ اور میں کل جنت کے اندر اس طرح سے ہوں گے. تو خدا کے لیے جہالت کی رسم کو پنپنے نہ دو، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور جتنا محبت، جتنی محبت اور جتنی شفقت ایک بیٹی دیتی ہے، ایک بیٹا اتنی محبت نہیں دے سکتا. اور جب اللہ آپ کو بیٹیاں دے، خدا کے لیے اچھا پڑھاؤ اور اچھا کھلاؤ، شیر کی نظر اس پہ رکھو تاکہ وہ بہکنے نہ پائے. آج کا دور بڑی تیزی کے ساتھ بحر عربی کی طرف جا رہا ہے. لوگ عموماً کہتے ہیں کہ بچہ شاہ صاحب رات رات بھر نیٹ پہ بیٹھ کے کام کرتا ہے، خدا کے لیے اس پہ نظر رکھو، صرف دو چار بٹن دبانے کی دیر ہوتی ہے، ایسی سائٹس کھل جائیں گی کہ بالکل ننگی عورتیں اس لیپ ٹاپ کی اسکرین پر سامنے آ جائیں گی. ہم نے اپنے ان بچوں کو بچانا ہے، ہم نے اپنی ان بچیوں کو بچانا ہے، ہم نے اپنے اس معاشرے کو بچانا ہے. جب اچھی محنت کرتے ہو، اچھا کھلاتے ہو، تو لوگوں خدا کے لیے نظر بھی شیر والی رکھو تاکہ آپ کی اولاد بہکنے نہ پائے اور یہ آپ کا سرمایہ بن جائے. آج ضرورت ہے ہم ساری چیزیں پرووائڈ کریں، ضرورت ہے، لیکن پھر اس کا استعمال بھی سکھائیں اور ان کو اچھی طرف راہی و راغب کر دیں. تو اللہ اکبر، یہ دور جاہلیت، وہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ اور یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ. تیسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ دور جاہلیت کے اندر شراب، جس طرح آج مٹکوں میں گاؤں دیہات میں تو فریج آ گئے، ہم پانی رکھتے ہیں یا شربت رکھتے ہیں، دور جاہلیت میں بالکل ایسے ہی مٹکوں میں شرابیں رکھی جاتی تھی، گویا پانی کی جگہ وہ شراب کا استعمال کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، یہ معاملات اپنی طرف کہ پانی کی طرح وہ شراب پی رہے ہیں. اب دیکھو کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور شراب کی حرمت کا حکم بھی بعد میں آیا. اب یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اسلام آ گیا، غلاموں کی تعداد بڑھ گئی، ایک موقع پر سارے صحابہ کرام موجود ہیں، تو یہ شراب کا ذکر چھڑ گیا. اب بات چلتی رہی تو کسی نے پوچھا ابو بکر ہم آپ سے پوچھتے ہیں امیر المومنین، ہم آپ سے پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق، حضور ظاہری طور پہ موجود ہے اس وقت، اے ابو بکر یہ بتائیے جب شرابیں مٹکوں میں رکھی جاتی تھی اور ہم پانی کی اور لوگ پانی کی طرح سے پیتے تھے، یہ بتائیے کیا آپ نے زندگی میں کبھی شراب پی؟ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی پناہ میں نے دور جاہلیت میں کبھی شراب کو چکا بھی نہیں، یعنی پینا تو دور کی بات میں نے کبھی چکا بھی نہیں. وہاں سے حضور کے غلام اٹھے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ جائے سے ایسے معاملات ہوئے اور یہ سوال ابو بکر صدیق سے ہم نے کیا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے برجستہ فرمایا سنو میرے ابو بکر صدیق نے سچ کہا ہے، میرے ابو بکر نے سچ کہا ہے، دور جاہلیت میں کبھی شراب نہیں چکے. آج شراب بھی عام ہو گئی، جگہ جگہ پر اڈے کھل گئے، یہ جتنے اینڈرائڈ موبائل آئے ہیں اگر آپ اس کو چلانا جانتے ہو تو اس پہ باقاعدہ ایک سسٹم ہے جو بتاتا ہے علاقے میں آپ کے ہوٹل کہاں ہے، پورا میپ اس پہ آ جاتا ہے. یعنی میں اگر اس وقت موبائل کون کروں تو بتائے گا کہ میں کس جگہ پر موجود ہوں اور کہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں. اگر گوگل ارتھ ہے اس کے اندر ڈلا ہوا ہے تو بتائے گا کہ کس جگہ پر بیٹھا ہوں، یہ جگہ کی بھی وہ نشاندہی کر دے گا، کھوڑی گارڈن پورا بتا دے گا، یہ مسلم الدین مسجد پوری بتائے گا اوپر سے، اور بالکل بتائے گا کہ میری گفتگو کہاں سے ہو رہی ہے، میں اس وقت کہاں بیٹھا ہوا ہوں. تو اس میں باقاعدہ آپشن موجود ہے، اسکولس کہاں پر ہیں آپ کے علاقے میں، ہوٹل کہاں پر ہیں آپ کے علاقے میں، اور اس میں یہ بھی آپشن موجود ہے کہ شراب وائن شاپس کہاں کہاں پر ہیں آپ کے علاقے میں، اگر آپ سرچ کریں تو وہ بتائے گا. یہ حبیب پلازا کے قریب کسی جگہ کا وہ بتاتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ شراب کا اڈا موجود ہے، وہ لیاری کی طرف کا بتاتا ہے کہ یہاں پر فلانی جگہ شراب کا اڈا موجود ہے، وہ نازم آباد تاریخ روڈ کی طرف بتاتا ہے کہ یہاں پر شراب کی دکان موجود ہے، یہاں پر شراب کی دکان موجود ہے. تو باقاعدہ اس کے لائسنس جاری کیے گئے اور مشرف کے دور کے اندر بڑی دکانیں کھلی شراب کی. اور آپ کو میں بتاؤں کہ مذہبی تنظیمیں بڑے احتجاج کرتی ہیں، جہاں پر شراب کی دکان کھلے احتجاج کرتی ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں یار یہ تو بہت اچھا کام ہے، دیکھو شراب کی دکان کھلی، پتھر مارے اور دکان بند کرا دی. اس کے بعد جب میں تھوڑا تحقیق کرنے لگا تو پتا چلا، وہ کہتے شاہ صاحب اب کیوں نہیں احتجاج کرتے، ابھی تو وہ دکان کھلی ہوئی ہے، احتجاج اس لیے کیا تھا پہلے مہینہ بنا ہوا نہیں تھا، ہمارا مہینہ باندھ دو پھر ہم احتجاج نہیں کریں گے. تو ان ساری تنظیموں کے مہینے بنے ہوئے ہیں، کوئی احتجاج نہیں کرتا، شراب بک رہی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ لفافے میں رکھ کر کے کاغذ کے اور شراب جو ہے وہ لے کر کے جا رہے ہیں. تو دور جاہلیت میں بھی شراب عروج پر اور آج کے جدید دور کے اندر بھی شراب اپنے بالکل عروج پر جا رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے. دور جاہلیت کے اندر بت پرستی بالکل عام اور بڑے عجیب معاملات تھے ان کے، جیسے سفر میں 5-10 آدمی شامل ہیں اور یہ جا رہے ہیں سفر کے لیے، اب دیکھتے ہیں کہ بھگوان نہیں ہے، خدا تو نہیں ہے، وہ کیا کرتے، ستو میں پانی ڈال دیا، اس سے اپنا بھگوان بنا لیا، مورتی نما شکل رکھ دی سامنے، اس کے آگے اپنی پریشانیوں کو جھکا رہے ہیں. سفر آگے بڑھتا گیا، اب پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اسی بھگوان کو اٹھایا پانی میں ڈال دیا اور ملا کر کے پی گئے. یہ بھی دور جاہلیت کے اندر معاملات تھے، خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور اس کے آگے اپنی پریشانیوں کو ذلیل کرتے تھے. میں نے ہندوستان کے اندر جگہ جگہ پر مندر بنے ہوئے لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور وہ سارے معاملات ہندوستان کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ کھلے عام ہیں. اور ہندوؤں کی سوچ پر میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ جس وقت کوئی بھی عجیب و غریب چیز دیکھتے ہیں وہ اس کو بھگوان سمجھنے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس وقت ریلوے انجن انہوں نے دیکھا کہ پٹری پر ریلوے انجن آ رہا ہے، اب وہ اوپر سے دھواں نکلتا ہوا، اور پرانے دور کا اگر آپ شیب دیکھیں ریلوے انجن کا تو بڑا بھیانک تھا، تو سارے ہندو اس کے آگے گر جاتے ہیں اور رام رام کرتے ہوئے معاذ اللہ اس کو خدا سمجھتے تھے. تو بڑا عجیب و غریب عالم ہے، آنکھ کو یہ خدا کہیں، پانی کو یہ خدا کہیں، دو خداؤں کی لڑائی دیکھنی ہو تو آپ چولہے پر دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے والا خدا جوش میں آیا تو اوپر والا خدا بلبلے نکالنے لگ گیا. تو عجیب و غریب معاملات اس ہندوستان کے اندر میں نے دیکھے ہیں تو یہ دور وہ دور جاہلیت کا دور تھا، بت پرستی اپنے عروج پر جا رہی تھی. حضرت ابوبکر صدیق چھوٹے تھے، آپ کے والد اسلام اس وقت قبول نہیں کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. انہوں نے کہا چلو ابوبکر، اپنی اہلیہ سے کہا کہ سلمہ تیار کرو ابوبکر کو. آج میں نے خدا سے ملاقات کرانی ہے. ابوبکر صدیق کو لے گئے تیار کر کے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے بدھ گدے میں لے آئے، ایک بدھ کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا. ابوبکر یہ تمہارا خدا ہے جو تمہیں روٹی دیتا ہے، پانی دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، اب تم اس سے بات کرو، میں آتا ہوں. اب حضرت ابوبکر صدیق ننے شہزادے سامنے کھڑے ہو گئے. میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو، میں پیاسا ہوں مجھے پانی دو، مجھے کپڑے کی ضرورت ہے مجھے کپڑے دو. اب وہ پتھر کی بنی ہوئی مورتی کیا کرتا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بڑا سا پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کے منہ پر مارا تو وہ خدا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اتنے میں آپ کے والد بدھ گدے میں داخل ہو گئے. انہوں نے جب یہ منظر دیکھا میں وہ حیرت لے آئے ابوبکر صدیق کو ان کی والدہ کے پاس اور کہنے لگے سلمہ جانتی ہو آج تمہارے بیٹے نے کیا فیل کیا، کیا حرکت کیا ہوا؟ تو ہمیں لے گیا خدا کے سامنے، اس نے تو پتھر مار کے دو ٹکڑے کر دیے، تقسیم کر دیا. اب غصے میں ہاتھ اٹھانے والے ہیں ابوبکر پر. آپ کی والدہ سلمہ کہنے لگی ابو کو آپ خبردار میرے اس بچے پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کیونکہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو کسی کہنے والے کی آواز کو میں نے سنا تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے سلمہ تو کتنی خوش نصیب ہے، اللہ نے تیرے گھر میں نبی آخر الزمان کا جانشین پیدا کر دیا ہے، خبردار میرے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. اللہ اکبر. وہ اٹھتا ہوا ہاتھ جو والد کا تھا وہ رک گیا. تو ابو بکر صدیق نے نہ زنا کیا، دور جہلیت میں بالکل عام تھا، نہ شراب پی، نہ بیٹیوں سے نفرت کی، بلکہ اپنی ساری بیٹیوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ محبت کی. اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. یہ ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے انہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مورخین نے اس پر گفتگو کی اور انہوں نے کہا، بعض مورخین نے، کہ عربی زبان میں بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو، جو بالکل جوان اونٹ ہو اسے بکر کہتے ہیں. یہاں پر بات بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آئی، عموماً ہم عید الاضحیٰ میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اونٹ لے کر کے آتے ہیں اور اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، ایک عجب تماشا ہوتا ہے. لوگ موبائل کیمرے لے کر اور دوسرے کیمرے لے کر کے آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کو ذبح کا انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ جتنے اونٹ لاتے ہیں یہ کم عمر کے لے کے آتے ہیں. اونٹ کی عمر شریعت نے قربانی کی مقرر کی ہے. یہ کم عمر کے اونٹ لے کے آتے ہیں، میرا حافظہ ختم نہیں کرا تو 5 سال عمر ہے اونٹ کی، یہ 2-2 سال کے بچے لے کر کے آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قربانی ہو گئی. تو یاد رکھو کہ قربانی نہیں ہوئی، جانور تو حلال ہو گیا کہ اللہ کے نام پہ آپ نے ذبح کیا، لیکن قربانی جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی. تو برائے مہربانی آپ بالکل چیک کر لیں، معلوم کر لیں کہ اس کی عمر بالکل اس کے مطابق ہے یا نہیں، آپ لے کے آئیں، قربانی کریں گے تو قربانی ہوگی. ایک بار. دوسری بار، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا جانور ہوگا اتنے حصے زیادہ ہو جائیں گے. میں نے ایک مولوی سے پوچھا، بالکل لطیفے والی بات ہے، میں نے کہا یار مولوی صاحب یہ بتائیے گائے میں تو 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ کہنے لگے شاہ صاحب 14 تو ہوتے ہوں گے. عجیب تماشا ہے، یعنی جتنا بڑا جانور ہوتا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ حصے جو ہے وہ اتنے ہی زیادہ ہوتے جاتے ہیں. تو یہ بات بھی خدا کے لیے ذہن میں رکھنے کی ہے. تو مورخین کہتے ہیں کہ بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق، اچھا اس دور کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، یہ اونٹوں کو چراتے تھے. ہم سے تو بکریاں نہ چر سکے، بلکہ ہم اپنے بچوں کو سنبھال لیں 2-3 تو بڑی بات ہے، ہم ان کو کیا سنبھالیں گے، مشکل. اور وہ چراتے تھے بڑے بڑے اونٹوں، یہ مہار پکڑی، رسی پکڑی، لے کے جا رہے ہیں کئی کئی اونٹ. آپ کیا سمجھتے، 100 اونٹوں کو وہ بچے چراتے تھے. اللہ اکبر، عقل حیران ہوتی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آیا. فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، حضور کی غلامی میں نہیں گیا تھا. میرے والد مجھے اونٹ چرانے کے لیے دیتے، میں اونٹ کو لے جاتا، ایک اونٹ کو لا کے باندھتا، دوسرے کو لینے جاتا یہ بھاگ جاتا، اسے باندھتا اسے لینے جاتا یہ بھاگ جاتا. فرماتے یہ غلامی رسول کا صدقہ ہے. آج اتنی بڑی سلطنت ہے اور عمر فاروق اکیلا اس سلطنت پر حکومت کر رہا ہے. فرماتے یہ غلامی رسول کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. تو اونٹوں کے شوقین تھے، اونٹوں سے محبت کرتے تھے، اونٹوں کی جو پیچیدہ بیماریاں ہوتی ہیں اس کے علاج سے یہ واقف تھے. تو اس وجہ سے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو ابوبکر کہنے لگ گئے، یعنی اونٹوں والا، اونٹوں کا شوقین، اونٹوں سے محبت کرنے والا. تو حضرت ابوبکر صدیق کو اس وجہ سے ابوبکر کہا جانے لگا. دو کنیتیں میں نے آپ کو بتائیں، ایک عتیق ہے اور دوسری صدیق ہے، یہ بھی سمجھا دیتا ہوں. عتیق کے دو معنی ہیں، ایک آزاد کیا گیا، دوسرا معنی ہے آزاد ہونے والا. امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی والدہ کی یہاں جو بھی اولاد پیدا ہوتی بس پیدا ہونے کے بعد اس کا وصال ہو جاتا. ابو بکر صدیق جب پیدا ہوئے، میں نے آپ کو بتایا گورے سفید تھے، والدہ نے گود میں اٹھایا، دوڑی کعبے کے سامنے آ گئے، اے اللہ، کیونکہ تھوڑی دیر زندہ رہے، والدہ حیران ہو گئی، اے اللہ جس طرح تو نے میرے اس بچے کو میرے حوالے کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو میرے بچے کو ماؤں سے آزاد کر دے. اللہ نے دعا قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے 63 برس عمر شریف آپ کو عطا فرمائی، آپ زندہ رہے، ورنہ ساری اولادیں جو ہے وہ آپ کی وصال فرما جاتی تھی، اس لیے نام ہوا عتیق، آزاد کیا گیا یا آزاد ہونے والا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہو تو وہ میرے غلام ابوبکر صدیق کو دیکھ لے. تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ عتیق کہا گیا. اور بعض نے کہا کہ عتیق اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ آپ بہت خوبصورت تھے، بعض نے کہا کہ عتیق اس وجہ سے بھی کہا گیا آپ میں کوئی عیب نہیں تھا، بعض نے کہا کہ عتیق اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ آپ کے نسب میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس میں عیب لگایا گیا ہو، بعض نے کہا کہ عتیق اس وجہ سے کہا گیا ہر نیک کام سب سے پہلے کرتے تھے، اس وجہ سے ابوبکر صدیق کو جو ہے وہ عتیق کہا جانے لگا. دوسرا لقب صدیق ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ صدیق کہنے کی وجوہات کیا ہیں، میں آپ کو پھر ریپیٹ کرا دیتا ہوں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور کی نبوت اور رسالت کی تصدیق تھی. سنیے کمال بات میں آپ کو بتاؤں، سرکار فرماتے ہیں میں نے جس جس کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے کوئی نہ کوئی موضع مجھ سے ضرور طلب کیا سوائے میرے دوست ابو بکر کے. میں نے ابو بکر سے کہا ابو بکر میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، میرے دوست نے برجستہ کہا میرے آقا میں آپ پر ایمان لایا، اس وجہ سے آپ کو صدیق کہا گیا. دوسری وجہ، سرکار معراج پہ تشریف لے گئے، واپس آئے، سرکار نے جبریل سے فرمایا، جبریل نے کہا کہ آپ لوگوں کو بتائیے گا میں راتوں رات گیا اور آیا. سرکار نے فرمایا لوگ کیسے یقین کریں گے، بہت کم لوگ اس پہ یقین کریں گے. کہا ابو بکر صدیق آپ کی اس بات کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں. سرکار آئے، اعلان فرمایا، کچھ مسلمان جو کلمہ پڑھ چکے تھے وہ خلاف ہو گئے، کیونکہ یہ بات عقل میں آنے والی تو نہیں نا کہ رات و رات سرکار گئے اور آئے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ معراج معجزہ ہے، اور معجزے کو سمجھنا ہوگا تو عقل کو گھر پہ رکھنا ہوگا. معجزہ اور کرامت کبھی بھی عقل سے سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ جو ہمارے مخالفین اعتراض کرتے ہیں نا، بالکل پتا چل گیا کہ عقل سے بالکل کورے ہیں. معجزہ اور معراج کبھی بھی عقل سے سمجھ میں نہیں آئے گی. سرکار جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، سرکار کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، عقل کہے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے، سرکار کے بلانے سے درخت حاضر ہو جاتا ہے، عقل کہے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے. غوث پاک ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے گھر پہنچ جاتے ہیں، عقل کہے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن ہے، انکار کر دیا. یاد رکھو اصول، موضع اور کرامت کو سمجھنا ہو عقل کو گھر پہ رکھو. آپ کہیں گے پھر موضع اور کرامت سمجھ میں کیسے آئے گی؟ موضع اور کرامت دل میں موجود عشق مصطفیٰ کی وجہ سے سمجھ میں آئے گی، ورنہ اعتراضات کرتے ہوئے اتنا آگے چلے جاؤ گے کہ اسلام سے بھی باہر نکل جاؤ. تو موضع اور کرامت، حضور آ گئے واپس، فرمایا میں مسجد اقصی تک گیا اور آیا. کچھ لوگ جو کلمہ پڑھ چکے تھے مخالف ہو گئے، اور بعض کافر بھی مل گئے. انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ان سے محبت ابو بکر کرتے ہیں، چلو بڑا اچھا موقع ہے، ان کے پاس چلتے. آ گئے، کہنے لگے ابو بکر یہ بتاؤ، اب یہ گھما پھرا کے بات، جس طرح آج کے منافقین کرتے ہیں نا، گھما پھرا کے، پوائنٹ ٹو بات، پوائنٹ ٹو پوائنٹ نہیں، گھما پھرا کر کے بات کرنا، بالکل اسی طرح کی. آپ یہ بتائیے، ابو بکر صدیق کو یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی تک گیا اور آیا ہوں، تھوڑے سے وقت میں گیا اور آیا ہوں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا اسے اپنے دماغ میں رکھ لو، بالکل دماغ میں رکھ لو. وہ کہتے ہیں نا کوا کان لے گیا، کوے کے پیچھے تو بھاگ رہے ہو، کان بھی تو دیکھو کہ ہے بھی یا نہیں، اگر ہے تو پھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم لوگوں کا حال بالکل یہی ہو گیا، اور جو لوگ پیروں کے دامن سے وابستہ ہیں ان کا حال بھی یہی ہو گیا، سنی سنائی بات پر جھگڑے ہیں. آج سنیوں میں جو گروپنگ ہے نا، یہ سنی سنائی بات پر بس جھگڑے پیدا ہو گئے، فلاں نے آپ کے خلاف یہ کہہ دیا، فلاں نے آپ کے خلاف یہ. ارے بھائی جدید دور ہے، فون کر کے پوچھ لو کہ حضرت صاحب مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، آپ نے کہی ہے یا نہیں. اگر کہی ہوگی تو وہ کہیں گے ہاں، اگر نہیں کہے ہوگی تو انکار کر دیں گے. یہ بدگمانی تو ختم ہو جائے گی نا، یہ آپس کے لڑائی اور جھگڑے تو ختم ہو جائیں گے. آگے ابو بکر صدیق یہ بتائیے، کوئی شخص یہ کہے میں راتوں رات مسجد اقصی تک گیا اور آیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا سب بات چھوڑو، یہ بتاؤ یہ بات کہی کس نے ہے، یہ بتاؤ نا مجھے یہ بات کہی کس نے ہے. کہا یہ بات آپ کے آقا کہتے ہیں، میں گیا اور آیا ہوں، میرے آقا نے کہا. ہاں اب وہ خوش ہو گئے، کچھ نکالیں گے الفاظ، میرے آقا نے کہا. ہاں اگر میرے آقا نے کہا ہے، خدا کی قسم سچ کہا، میرے آقا نے کہا ہے نا، سچ کہا میرے آقا. اس سے آگے کی بات بھی بیان کرتے، اور تم کہتے کہ یہ کہا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا. اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو صدیق کہا جانے لگا. تو وقت جو ہے وہ بالکل اینڈ ہو گیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا ہے. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں، ایک تاریخی بات، 4 مئی 2012 کو پہلا جمعہ میں نے پڑھایا تھا والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے. آج 3 مئی ہے 2013، پورا سال ہو گیا، آج پورا سال ہو گیا. بہت مشکلات آئیں، بہت مصیبتیں آئیں، لوگوں نے کہا پبلک چلی جائے گی، ختم ہو جائے گا، منافقین خوش ہونے لگ جائے، یہ مسجد خالی ہو جائے گی. لیکن میرا اللہ گواہ ہے، آپ لوگ گواہ ہیں، مجھے بتاؤ کہ مسجد پہلے سے زیادہ بھری ہے یا نہیں؟ مسجد خالی نہیں ہوئی، ہر جگہ بھر گئی. آپ گارڈن دیکھ لیں، اوپر کے فلور دیکھ لیں، ساری جگہ دیکھ لیں، الحمدللہ سب بھر گئے. کیونکہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور یہ کام اللہ اور اس کے رسول نے چلانا ہے. یہ جگہ کبھی انشاءاللہ تعالی خالی ہونے والی نہیں ہے. وہ پورے ایک سال میں نے جمعے پڑھائے الحمدللہ، صرف ایک غیر حاضری رہی، وہ رحیم یار خان کی غیر حاضری تھی، جو میں نے بتا دیا کہ بہت بڑے جلسے سے خطاب کرنا تھا، اور جب اس کی ڈی وی ڈی آئے گی، ویڈیو آئے گی، تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنا مجمع کہاں سے جمع ہو گیا، ایک گاؤں اور ایک دیہات کے اندر. تو وہ جانا بہت ضروری تھا. اس کے علاوہ ہڑتالیں آئیں اور حکومتی چھٹیاں بھی آئیں، سب کچھ ہوا، لیکن الحمدللہ جمعہ ہم نے پابندی کے ساتھ یہاں پہ پڑھایا. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے. اگر کسی جمعے ہڑتال بھی آ جائے تب بھی لوگ اس بات کے گواہ ہیں، جس طرح عام جمعوں میں مسجد بھرتی ہے، ہڑتال میں اس سے زیادہ بھرتی ہے. ایک ہجوم ہوتا ہے موٹر سائیکل، گاڑیوں کا، نوجوان دور دور سے آتے ہیں یہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے. کیونکہ میں خود محنت کرتا ہوں، میرے لوگ جانتے ہیں میں کتنی محنت کرتا ہوں، نیٹ پر، اس پر، اس پر، کہ نئی سے نئی باتیں بتاؤں، اور موت پر کم از کم 8 گفتگو. آپ نے اتنی لمبی گفتگو موت پہ نہیں سنی ہوگی، ابھی تو یوں سمجھو کہ 10-20 گفتگو تو ابھی اور باقی ہے کہ اس کو میں نے وہاں پر روک دیا ہے کیونکہ بعض نوجوان میں نے آپ کو بتایا تھا بالکل دور ہٹنے لگ گئے. یار جب بھی جاؤ شاہ صاحب موت کی بات کرتے ہیں, جب بھی جاؤ تو میری تقریر سے بھاگ سکتے ہو, موت سے تو نہیں بھاگ سکتے نا, موت تو آئے گی. بھاگنے کے بجائے تیاری کرو, داڑھیوں سے چہروں کو سجاؤ, نمازیں پڑھو, اس کی تیاری کرنے کی کوشش کرو. تو پورے ایک سال الحمدللہ یہاں سے نہیں گیا, اس مسجد میں محنت کی, جمعۃ المبارکہ کے خطبات میں بہت سارے پرچے بھی آئے, میسیجز بھی آئے, شاہ صاحب یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں, جب وسیلے پہ میں گفتگو کرنے لگا یا مسجد میں کچھ کچھ دھماکہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بہت کچھ کہا. لیکن ہم نے اس کام کو جو ہے وہ آگے بڑھایا. سال پورا ہو گیا تو اب مجھے میرے والد محترم کا کام تھا باہر ممالک میں, وہ پورے ایک سال سے رک گیا. امریکہ ہے, فرانس ہے, اور افریقہ ہے, انگلینڈ ہے, کینیڈا ہے, وہ سارے کام رک گئے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی میں نے ایک سال پورے یہاں پر محنت کی ہے, اب میں دنیا میں نکلوں گا اور وہ کام جو رک گیا ہے انشاءاللہ تعالی اس کام کو میں نے بڑھانا ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ کوڑی گارڈن میمن مسجد یہ مرکز ہے اہل سنت والجماعت کا, تو اس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اگر میں کہیں چلے بھی جاتا ہوں, دو چار ہوتا ہے دنیا میں, بعض مرتبہ عجیب و غریب ہوتا ہے, ایک جمعہ یہاں پہ پڑھایا, ایک جمعہ انڈیا میں پڑھا رہا ہوں, میں خود حیران ہوتا ہوں, ایک جمعہ یہاں پہ پڑھایا, ایک جمعہ افریقہ میں کسی جگہ پر پڑھا رہا ہوں, حیرانگی ہوتی ہے. لیکن اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے تو وہاں پر جانا پڑتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا, خدا کے لیے اس مسجد کو خالی نہیں چھوڑو. میں ہوں یا نہ ہوں, آپ نے اس مسجد میں آنا ہے, اس مسجد کو بھرنا ہے. اس مسجد سے ہمارے بزرگان بزرگوں کی جو ہے وہ یادیں وابستہ ہیں, اور جو مزہ جمعۃ المبارکہ کا یہاں پر پڑھنے میں آتا ہے, میں سچ کہتا ہوں کہیں پڑھنے میں نہیں آئے گا, کہیں پڑھنے میں نہیں آئے گا. ایک روحانیت ہے, کئی بزرگوں نے یہاں پر دین کی خدمت کی ہے. اچھا اب دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, علماء کی تعداد بالکل کم ہوتی جا رہی ہے, اور جس مسجد میں میں تھا, چار منزلہ مسجد, اخون مسجد, چاروں فلور بھرتے تھے, چھت بھرتی تھی, روڈ بھرتا تھا. لیکن جب سے یہاں پر آ گیا ہوں, جس فلور پہ بیٹھ کے جمعہ پڑھاتا تھا وہ نہیں بھرتا, وہ نہیں بھر رہا. تو مجھے بتاؤ کہ جس جگہ میں نے 15-16 سال محنت کی ہو اور اس کا یہ حال ہو گیا ہو تو مجھے افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا. تو آپ سے پھر کہتا ہوں, خدا کے لیے اپنے گھر میں ایک بچے کو عالم ضرور بناؤ, اسے پڑھاؤ, محنت میں لگاؤ. ہم نے اس سلسلے کو چلانا ہے, اس ممبر و محراب سے دین کی خدمت کرنی ہے. اگر آپ پڑھائیں گے, اور دوسری بات یہ بھی کہتا ہوں, جو سب سے عقل مند بچہ ہو اس کو عالم بناؤ, جو عقل مند بچہ ہو سب سے اس کو عالم بناؤ. انشاءاللہ تعالی وہ دشمنوں کو نہ کو چنے چبوا نہ دے. تو آپ مجھ سے کہنا, تو میرا آپ سے یہی درخواست ہے کہ کہیں پر اگر میں جاتا ہوں اب, تو خدا کے لیے اس مسجد کو خالی نہیں رکھنا, آپ نے اس جمعے میں بھرنی ہے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.